Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 20 lutego, jest szósta. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Jesteśmy na początku trzeciej fali pandemii, ocenia Ministerstwo Zdrowia. Do 7 marca ma się zakończyć szczepienie nauczycieli. Kamil Stoch, drugi w konkursie Pucharu Świata w rumuńskim Rasnowie. Minister zdrowia Adam Niedzielski apeluje o przestrzeganie dyscypliny społecznej. Jak mówi, jesteśmy na początku trzeciej fali pandemii, co wynika z rosnącej liczby zachorowań. Na przebieg trzeciej fali pandemii będą miały wpływ nowe mutacje koronawirusa. W Polsce jest już wariant brytyjski, to około 10% wszystkich zakażeń. Wykryto także pierwszy przypadek mutacji południowoafrykańskiej w okolicach Suwałk. Mutacja brytyjska, jak i mutacja południowoafrykańska są tymi elementami, które będą działały na przyspieszenie procesów pandemicznych. Jak mówił minister, przebieg trzeciej fali pandemii w dużej mierze zależy od nas samych. Od nas zależy, gdzie znajdzie się szczyt trzeciej fali pandemii. Czy będzie to lokalne zwiększenie, czy będzie to szczyt, który przebije poziomy, jakie obserwowaliśmy w listopadzie zeszłego roku. Średnia dzienna liczba nowych wykrytych zakażeń koronawirusem jest w tym tygodniu wyższa o ponad 23% niż przed tygodniem. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Do 7 marca ma się zakończyć szczepienie nauczycieli. Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera, zaznaczył, że ostatecznie jest to zależne od terminu, na jaki szkoły umówią się z placówkami medycznymi. Od 7 marca rozpocznie się szczepienie uzupełniające kadry medycznej, poinformował minister. Jeśli chodzi o lekarzy, to mamy bardzo dobre wyniki. 94% lekarzy już się zaszczepiło. Niemniej są lekarze, są też przedstawiciele personelu medycznego, którzy jeszcze nie są zaszczepieni. Czekają ze względu właśnie na opóźnienia w dostawach, na zmniejszenie dostaw. I tutaj mamy nadzieję, że szybko po 7 marca uda nam się skończyć szczepienia grupy 0. W poniedziałek rozpoczną się szczepienia służb mundurowych oraz pacjentów między 60 a 65 rokiem życia. O programie szczepień, podatku od reklam i konflikcie wewnątrz koalicyjnego porozumienia rozmawiano na spotkaniu Prezydium Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości. Wiceprezes PiS Antoni Macierewicz powiedział, że decyzja o dymisji trzech wiceministrów Zbigniewa Gryglasa, Jacka Żalka oraz Michała Cieślaka, którym porozumienie cofnęło rekomendacje, należy do rządu. Najważniejsze dla Polski jest spoistość, trwałość i wspólne działanie Zjednoczonej Prawicy. I bardzo proszę zostawić szczegóły do decyzji rządowi i poszczególnym środowiskom, które to uzgadniają i realizują, tak by rząd działał skutecznie. Na początku lutego z porozumienia wykluczono kilku polityków. Osoby te nie uznają tej decyzji i kwestionują przywództwo Jarosława Gowina w partii. Czeski rząd zajmie się w poniedziałek skargą na Polskę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ma ona dotyczyć przedłużenia przez polskie Ministerstwo Klimatu koncesji na wydobycie w kopalni węgla brunatnego Turów. Czeski minister spraw zagranicznych Tomasz Petrzyjczek napisał na Twitterze, że ewentualne postępowanie przed Trybunałem może trwać długo. Dlatego czeski rząd zamierza wystąpić do TSUE o wdrożenie środków tymczasowych, które zatrzymałyby wydobycie w przygranicznej kopalni. Wydobycie węgla brunatnego miało i będzie mieć negatywny wpływ na życie dziesiątek tysięcy ludzi, napisał Tomasz Petrzyjczek. Polskę chce też zaskarżyć samorządowy kraj liberecki, powołując się na badania czeskiej służby geologicznej. Stwierdziła ona ubytek wód gruntowych, który jest związany z działalnością kopalni. W ubiegłym tygodniu informowano, że ewentualny pozew będzie zależał od spełnienia przez Polskę postawionych przez Czechów warunków. Wymieniono wśród nich budowę wału chroniącego przed pyłem i hałasem, rekompensaty za utratę wód gruntowych, a także powołanie międzyrządowej komisji oceniającej wpływ wydobycia na środowisko. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. Kamil Stoch zajął drugie miejsce w konkursie Pucharu Świata w rumuńskim Rasnowie. Początkowo ogłoszono zwycięstwo Norwega Halvora Egnera Graneruda, ale został on zdyskwalifikowany za niedozwolony kombinezon. Pierwsze miejsce zajął Japończyk Ryoyu Kobayashi, a trzecie Niemiec Karl Geiger. Czwarty był Dawid Kubacki. Zdaniem byłego skoczka Wojciecha Fortuny to dobra zapowiedź przed Mistrzostwami Świata. Już za tydzień będą walczyć o medale i na to wszystko wskazuje, że Polacy będą je mieć i w drużynie i indywidualnie. Już tutaj różnie mówili, a coż to się dzieje, że Kamil 20. Nieraz musiałem tłumaczyć i bronić. Jeżeli jak ktoś ma wiatr w plecy ponad metr na sekundę, to żaden czempion nie jest w stanie, a przy pół metra na sekundzie w plecy Kamil jest najlepszy na świecie. Dziś odbędzie się rywalizacja mieszanych drużyn. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogodnie na południowym zachodzie, na pozostałym obszarze sporo chmur z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami. Miejscami mgły, początkowo marznące. Na termometrach od 0 stopni na Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich Karpat do 5 w centrum i nawet plus 11 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Na zegarze już prawie 5 minut po godzinie 6. Zapraszamy na weekend. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. To taki poranny chochlik. Proszę Państwa, za oknem jeszcze mrok, ale to się niebawem zmieni. Zachęcamy do wczesnego rozpoczęcia dnia z programem trzecim, chociaż nie trzeba zaczynać od wysokich obrotów, bo w końcu sobota. W studiu unosi się zapach kawy. O, jest, proszę bardzo. A zatem zaczynamy. Katarzyna Fürst-Wojtkowska, Kuba Sadowski i Piotr Firan. Dzień dobry. Thank you. pełni delikatnie rozpoczynamy budzenie w sobotę. Proszę Państwa, co dzisiaj w programie? Będą poranne podróże oczywiście, jak zwykle nie po utartych szlakach. Wybierzemy się do Czech, jest tam wiele urokliwych miejsc, ale my zwrócimy uwagę na jedno, które jest prawdziwą perełką. A za oknem pogoda taka sobie. Tydzień temu siarczyste mrozy, a dziś roztopy i śliska nawierzchnia. Jak zadbać o własne bezpieczeństwo za kółkiem, ale też o auto, które jest najprawdopodobniej oblepione solą. O tym po godzinie 8 opowie nam inżynier Rafał Kosiński. Będą też kulturalne propozycje na weekend od Katarzyny Cygler. Poranne spotkanie z Henrykiem Sytnerem. A zaczniemy od Krakowa. Przekupki będą mieć swój pomnik. Być może Kraków idzie w ślady Barcelony, gdzie także turyści mogą spotkać kilka ciekawych pomników. Między innymi jest rzeźba uśmiechniętego skorupiaka. Może Państwo mają jakieś pomysły na rzeźby albo pomniki? Co mogłoby sprawić frajdę turystom odwiedzającym Polskę? Piotr.Firan@polskieradio.pl. 11 minut po godzinie 6. Trójka. Program trzeci. Kiedyś karmiły mieszkańców miasta, teraz czekają na własną rzeźbę. Przekupki są nieodłącznym elementem krakowskiej historii. Muzeum Krakowa ogłosiło konkurs na projekt figury, która uczci pamięć handlarek z dawnych lat. Plac Szczepański na mapie Krakowa to miejsce szczególne. Kiedyś stały tam kościoły świętego Szczepana i świętego Macieja, które na początku XIX wieku zostały zburzone. Potem plac stał się centrum krakowskiego handlu. Dlatego, że plac Szczepański od końca XIX wieku aż do lat 50. wieku XX pełnił rolę jednego z największych krakowskich targowisk. Mówi Krzysztof Haczewski z Muzeum Krakowa. Targ rozpoczynał się wcześnie rano, a miejsca na placu zajmowano zgodnie z kolejnością przybycia. To sprawiało, że przekupki musiały wstać jeszcze przed świtem. Machaj, proch, kapusta, czosnek i cebulę, do mego stragana, paniusia kochana. Przekupki to były kobiety z przedmieści Krakowa, które w okolicznych wsiach, tutaj przede wszystkim na Łobzowie czy Czarnej Wsi, kupowały jaja, warzywa, różne marchewki, pasternak, pomidory i przywoziły to na różne targowiska w Krakowie, w tym wypadku na Plac Szczepański, i sprzedawały krakowianom. Przekupywały, znaczy sprzedawały z marżą. Do domów przekupki wracały często późnym wieczorem lub wręcz w nocy. Trudno też było sobie wyobrazić Kraków bez tego codziennego kolorytu, który nadawały miastu idące korowodem kobiety. Mieszkańcy uważali je za życzliwe, religijne i bardzo pomocne. Właśnie dlatego w mieście ma pojawić się rzeźba oddająca hołd krakowskim przekupkom. Wymagamy m.in. portfolio, które musi zawierać co najmniej dwa zdjęcia dokumentujące zaprojektowane i wykonane dotychczas prace funkcjonujące w przestrzeni publicznej. No chodzi nam tutaj o to, żeby już jednak szukać rzeźbiarzy, którzy mają jakieś doświadczenie w projektowaniu tego typu dzieł. Rzeźba przekupki ma stanąć w pobliżu ulic Szczepańskiej i Jagiellońskiej, niedaleko Plant i słynnego już Placu Szczepańskiego. Zawód przekupki był sfeminizowany. Kobiety, które go wykonywały, były zazwyczaj ubogie. W jury konkursowym na rzeźby przekupki zasiadają m.in. znani rzeźbiarze i konserwatorzy zabytków. Informacje zebrał Kuba Jamrozek. Proszę Państwa, co albo kto jeszcze powinien mieć swój pomnik? Kiedyś widziałem w Barcelonie pomnik żyrafy w zalotnej pozie. Polecam, żeby obejrzeć sobie w internecie na przykład. Zresztą Barcelona jest pod tym względem bardzo kreatywna. Jest tam też pomnik wielkiego brązowego Kiciusia, czyli kota w dzielnicy El Raval, rzeźba autorstwa Fernando Botero. Ale jest też pomnik uśmiechniętej krewetki, Escultara la Gamba przy Passeig de Colom. Katalończycy postawili na lokalne produkty albo to, co bliskie ich sercu. A może u nas pomnik schabowego, proszę Państwa? Na pewno nie ma. 20 minut po godzinie 6. Krajał krawiec skórę na moją posturę, fastrygował. Zapije, żyje. Serce mnie bije, dusza zapije, żyje. serce mnie bije, dusza zapije, żyję. Serce mnie bije, dusza zapije, żyję. Słyszę, pobierz tlen, pompuj krew. Kochasz kogoś, w podróż weź. Żyj i czuj i swąd, i bez. Po co, po co okres? Słyszę, może to zapije, żyje. Serce mnie bije, dusza zapije, żyje. Serce mnie bije, dusza zapije, żyje. Serce mnie bije, dusza zapije, żyje. Niech żyje. Delikatny to twór, ten wór. A to 20 dzień lutego, to 51 dzień roku. Słońce, proszę Państwa, wzejdzie już niebawem, bo o 6.38, a zajdzie w porze teleekspresu, czyli około 17. Dzień potrwa 10 godzin i 22 minuty. Najpopularniejsi solenizanci to Hiacynta, Leo i Leon. Wszystkiego najlepszego. You by surprise, a single teardrop falling from your eye. I don't know why I run away. I'll make you cry when I run away. You could have asked me why I broke your heart. You could have told me that you fell apart. You walked past me like I wasn't there.

Przyjemnie słucha się Mobiego w podróży. O wschodzie słońca ruszmy zatem w podróż niedaleko, bo do Czech. Ale ominiemy główne atrakcje turystyczne, opowiada podróżnik Jacek Stasiński. Wszyscy lubią Pragę, wszystkim się kojarzy Praga z miejscem, gdzie można fajnie spędzić weekend. Natomiast my pojedziemy do czeskiego Krumlowa. Nazwa Mała Praga to mój wymysł, natomiast skojarzenia z Pragą są tutaj dosyć ciekawe, więc tak nazwałem to po swojemu Mała Praga. Chyba każdy zna piosenkę Heleny Wondraczkowej Malowany z banku z krumlowskiego zamku. I to jest właśnie ten krumlowski zamek. Malowani z banku z krumlowskiego zamku, znasz ten czas, dobrze znasz ten czas. Ten krumlowski zamek jest takim elementem górującym nad całym miastem. A ponieważ Mała Praga, więc zaczniemy szukać tych porównań. Pierwsze porównanie, które się jakby automatycznie nasuwa, to położenie. Zarówno Praga, jak i czeski Krumlow leżą nad Wełtawą. Także pięknie położone, zwłaszcza czeski Krumlow na takim zakolu Wełtawy. Tak fajnie ta rzeka meandruje, a nad całym miastem góruje zamek krumlowski, który można porównać do Hradczan w Pradze. Nie dlatego, że jest tak piękny, tylko że jest to największy, drugi po praskim zamku obiekt w Czechach. Także rzeczywiście ogromny kompleks, należący najpierw do rodziny Rosenbergów, potem ostatnie czasy to Schwarzenbergowie. Także też skojarzenia na Hradczanach jest Pałac Schwarzenbergów, w Krumlowie Pałac Schwarzenbergów. Kolejne i jeszcze jedno skojarzenie z filmami. Ponieważ zarówno Praga, jak i czeski Krumlow nigdy nie były zniszczone. Także w okresie działań wojennych i I wojny światowej, i II światowej właściwie jedno i drugie miasto praktycznie nie ucierpiały, więc właściwie ta struktura miejska jest pięknie zachowana. Także mamy piękne przykłady gotyku, renesansu, baroku. Także właściwie i Praga, i czeski Krumlow to takie miejsce dla miłośników historii sztuki. Sam zamek w Krumlowie jest w kilku stylach, bo jest oczywiście początek warownia gotycka, a potem piękna renesansowa wieża i część wystroju jest też barokowa. Także te ciekawe połączenia tych dwóch miast są też idealnym miejscem do kręcenia filmów. Także właściwie nie trzeba robić specjalnej scenografii, przenosimy się w czasie. Zarówno w Pradze kręcono mnóstwo różnych filmów, m.in. Amadeusz, Milosza Formana, czy Mission Impossible, czy Robiła Praga za Paryż, bo i Edith Piaf była tam kręcona, a w czeskim Krumlowie m.in. kręcono Iluzjonistę. Ponieważ miejsce jest niezwykłe, bajkowe, to przede wszystkim kręciło się tam filmy dla dzieci, tak? Jakieś historie o księżniczkach, o królewiczach, jakieś miłosne romanse. To idealne miejsce, żeby tam kręcić filmy, bo właściwie no, niewiele potrzeba. Wystarczy przebrać aktorów i można je na ulicę wypuścić i kręcić fajne filmy. To a propos czeskiego Krumlowa, ale wokół Krumlowa też sporo ciekawych miejsc. O nich także Państwu dzisiaj opowiemy, a za oknem wschód słońca możemy podziwiać właśnie teraz. Down. ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ponownie przenosimy się na Wyżynę Szumawską. Tam leży czeski Krumlow, o którym opowiada nam podróżnik Jacek Stasiński. No i pytanie, jak dużo czasu warto zarezerwować sobie na zwiedzanie tego miasteczka, ale i okolic? W obrębie 30 km od czeskiego Krumlowa mamy kilka naprawdę fajnych atrakcji, między innymi wieś Holeszowice, która była wcześniej zamieszkała przez mniejszą niemiecką i po wojnie właściwie została opuszczona i praktycznie wyludniła się do lat 90. Piękne stare budynki, właściwie nienaruszone, zostały ponownie zamieszkałe w latach 90. i zrobiono tam takie miejsce, gdzie można zobaczyć troszeczkę wiejskiego życia. Oczywiście nie jest to skansen, jest to normalnie funkcjonująca wieś,